Broderski, śpiew, klawisze i gitara. Koncert i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Michał Morgański. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka budzi. Dzień dobry. Jest wtorek 30 marca, dwa dni po pełni księżyca, zaś księżyc jest w znaku Skorpiona, a słońce w znaku Barana. I tak pomyślałem, że po tym kosmicznym wstępie, kiedy troszeczkę odlecieliśmy w przestrzeń taką, w której wszystko widać jakby jaśniej, jakby bliżej, no nie bliżej, ale właśnie dalej, a jak dalej, to zyskujemy większą perspektywę i mam nadzieję, że w tym poczuciu większej perspektywy będziemy się utrzymywać przez całą audycję. Ja nazywam się Michał Migała i będziemy ze sobą, bo zakładam, że państwo są ze mną dobrowolnie przez największe i największe dwie godziny. A jeśli Księżyc w Skorpionie był kiedyś album takiej niemieckiej grupy Limbonic Art, Moon in Scorpio. Panowie tak szybko grali metal, że nie mogli mieć żywego perkusisty, mieli za to automat perkusyjny. Ale Limbonic Art dziś może nie, może w annałach Migały w czwartek będzie Limbonic Art. To jest pycha propozycja, którą sam sobie stworzyłem. Świetnie. Zamiast Limbonic Art proponuję zespół Bauhaus i człowieka, który ma promienie rentgena w oczach. House, The Man with the X-Ray Eyes. Atomic Open House is really here. Atomowy otwarty dom jest naprawdę tutaj i byliśmy tak zdesperowani. Twoja moc nie zna granic, a czasem cięższe są nasze buty. Tego żaden mężczyzna nie chciałby nosić. Ten atomowy dom absolutnie kieruje moje myśli w kierunku pewnego wrocławskiego skłotu, gdzie miałem okazję wysłuchać najbardziej podziemnych z podziemnych zespołów. I wystrój tegoż miejsca tak jakoś mam cały czas w głowie. Też czytając doniesienia o kolejnych jakichś kolapsach cywilizacyjnych, no bo nie tylko już epidemia, nie tylko wirus, ale również światowy handel stoi na włosku. To jest najśmieszniejsze, że jeden, no może nie mały, dosyć wielki statek jest w stanie zablokować absolutnie wymianę handlową, przynajmniej między Chinami a Europą. Giełdy szaleją, rynki szaleją, waluty idą w górę, w dół. Taka mała rzecz, takie małe przytkanie tętnicy powoduje tak wielkie skutki. A ja mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy pozwolą nam cieszyć się choćby świętami wielkonocnymi i wielkanocnymi bez zbędnego azjatyckiego chłamu po prostu. Przepraszam, że tak mówię, lubię Azję, Azjaci też są w porządku, nie mam nic do Azjatów, natomiast ilość zupełnie niepotrzebnych gadżetów, zupełnie niepotrzebnego plastiku, zupełnie niepotrzebnych kukiełek, figurynek, wszystkiego, jakiejś taniej, badziewnej elektroniki jest zatrważająca i to wszystko nie ma, ma wpływ na wszystko, co nas otacza, bo to wszystko to są choćby metale ziem rzadkich, kadm, różne ciężkie pierwiastki, również ołów. To wszystko potem ląduje w ziemi, więc być może te święta wielkanocne spędzimy troszeczkę ciszej i troszeczkę bardziej refleksyjnie, czego bym sobie życzył. A teraz troszeczkę, żeby ten klimat dosyć może cięższy, który przywołałem, rozluźnić. Grupa, która do tej pory nie wiem tak naprawdę, czy to jest Modern Talking, który w swoim marketingowym wyczuciu wypuścił album na rynek rosyjski, czy to jest jakiś rosyjski zespół, który udaje Modern Talking. Kiedyś lata temu znalazłem to. I jest na moim twardym dysku, przepraszam, na mojej oczywiście płycie winylowej, jest to już od 15 lat co najmniej, grupa Zabyty Razgawar i utwór Raz w tysięcy let. Просто забыть. już raz. Раз 1000 лет любовь сближает, приходит этот чудный час. Раз 1000 лет любовь убивает, ее нельзя забыть. Раз 1000 лет любовь сближает, и нужно нам ее ценить. Л-О-В-И, любовь не просто забыть. Любовь не просто хранить. Л-О-В-И, любовь не просто забыть. Забытый разговор раз в 1000 лет. Niby żart, niby nie żart, tak naprawdę nie wiadomo, ale pozostańmy w tych klimatach, nieco na wschód od Bugu. Z drugiej strony jeszcze chciałbym nawiązać do tekstu piosenki, bo jeśli miłość jest tak cenna, że zdarza się raz na 1000 lat, oczywiście być może analiza tekstów około Italo Disco, powiedzmy, może nie jest zbyt produktywnym zajęciem, ale kto powiedział, że między 4 a 6 rano trzeba być ultraproduktywnym. No chyba, że pracuje się w magazynie pewnej amerykańskiej gigakorporacji, która ostatnio filmuje swoich pracowników przez kamery ze sztuczną inteligencją, jeśli się wykona nie taki ruch jak trzeba. Jeśli ktoś będzie chodził za często do toalety, jeśli nie będzie wydajny dostatecznie, to zostanie zwolniony. Podobna automatyzacja i robotyzacja miały nam przynieść komfort, miały nam przynieść więcej wolnego czasu, a tymczasem szykuje się, przynajmniej w przypadku megakorporacji, na niewolnictwo. XXI wieku, niewolnictwo 24 godziny na dobę i nie gdzieś w Chinach, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych, a jeśli w Stanach Zjednoczonych, to niedługo u nas. Ale wracając jeszcze do tekstu piosenki, jeśli raz tylko w 1000 lat zdarza się prawdziwa miłość, no to wyobraźmy sobie, że coś pójdzie nie tak. Wyobraźmy sobie, że jednak, no po prostu, no ktoś kogoś odrzucił. No przy takim nastawieniu, no to w zasadzie już nic nas na planecie Ziemia nie czeka. Coś strasznego. Nie. To jest ten obciążający romantyzm, który po prostu nakłada na barki betonowe ciężary. I akurat my, a szczególnie mężczyźni w szkołach, a nie tyle mężczyźni, co chłopcy, mają nakładane, ich dziewczynki również też mają nakładany do głowy ten romantyzm. I potem naprawdę ciężko jest żyć. I czy jest to tyle warte? Nie wiem. Przejdźmy jednak do dalszego zespołu zza wschodniej granicy, z jednego z moich ulubionych okresów, przełom lat 80. i 90. Na pewno nie jest to ulubiony okres dla mieszkańców Związku Radzieckiego, dlatego że nastąpił wtedy absolutny kolaps. W zasadzie państwo przestało działać. Mam kolegę, Polaka z Kazachstanu, którego rodzina, no wskutek nakazów pewnego pana z Wąsa, została do Kazachstanu przesiedlona w połowie XX wieku. Zachowali tam język polski i kulturę polską. I pan przyjechał wraz z po przełomie 89 roku, kiedy można było wracać do Polski. Tenże młody, potężny zresztą mężczyzna przyjechał do Polski i kiedy go spotkałem, to opowiadał mi, że podczas rozpadu Związku Radzieckiego, chociażby w takim Kazachstanie, on spał ze strzelbą pod poduszką, dlatego że codziennie grasowały po prostu bandy, które ograbiały ludzi, ograbiały domy, państwo, milicja, wojsko praktycznie nie istniało. Trzeba było bronić się samemu. Taki okres dużego chaosu, ale z okresu, z 3 lata przed tym, zanim to się stało, powstał utwór Teleturizm zespołu Biokonstruktor i ten zespół Biokonstruktor bardzo przypomina mi Bogdana Gajkowskiego, naszego kapitana Nemo, więc można powiedzieć, że grupa Biokonstruktor to taki radziecki kapitan Nemo. jest i ja, wszystko nie minać nie sta. Prosiadaj ni ty zamienia, ni tracie na prasno zło. Powsudu was do przyjęcia, ujuciu żyta rado. На Борнео, Малаге, сладкие вина. Музыка ретро и нео во всех закоулках мира. Zatem tak, nie możemy sobie pojechać na Borneo, nie możemy tam pić koktajli, ale można to wszystko zobaczyć w telewizorze. No jest to jakaś pociecha, chociaż słysząc linię melodyczną oraz taki nieco monotonny wokal, trzeba przyznać, że chyba to nie jest perspektywa do końca kojąca. A ja zapomniałem pozdrowić tych, których powinienem pozdrowić. Nikifora oczywiście, dziękuję za mnóstwo propozycji muzycznych. Kolega Jacko również mnóstwo propozycji muzycznych. Alina, Janka, Adam, Krzysztof, Aleksander, bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność i za bycie i za to, że przemierzamy tę noc, szczególnie, że zmiana czasu, przestawienie zegarka, przepraszam, ja zrobię może teraz rytualne przestawienie zegarka. O, przestawiłem go z lewej na prawą stronę. No właśnie, troszeczkę bardziej w stronę okna. No właśnie, przestawienie zegarka, przestawienie godzin, przestawienie na czas letni dało mi możliwość pobycia w ciemności nam wszystkim. Troszeczkę dłużej, żeby ta ciemność była bardziej otulająca. Ale teraz będzie dosyć jasny utwór, mimo że jest to metal. Ale metal dosyć melodyczny, dosyć lekki. Chodzi mi o grupę Halloween z Niemiec, której wokalista Sascha Gerstner ma w tym tygodniu urodziny. Ma je w piątek, ale stwierdziłem, że już można z tej okazji coś zaprezentować Państwu, a tym cosiem, będzie taki dosyć uniwersalny utwór I Want Out, więc jeśli ktoś ma problemy z wyjściem z łóżka, ze wstaniem, no to mam nadzieję, oto zabrzmiało strasznie porankowo, strasznie radiowo, ale trudno, będę szedł w to. No to właśnie z tym utworem będzie jej bądź mu łatwiej wstać. Halloween z albumu Keeper of the Seven Keys. To jest też zastanawiające, że heavy metal ma taką tendencję do różnych takich utworów i mitologii w stylu fantasy. No chyba jakoś to się wszystko połączyło, jakoś to wszystko gra. Dobrze, już nie przedłużam. Halloween, I Want Out. Taki dosyć rozwojowy przekaz, myślę. I Want Out, zespół Halloween, a ja pamiętam odsłuchiwanie straszliwie już zjechanej kasety zespołu Halloween na magnetofonie jakiejś chińskiej pseudofirmy, bodajże Panasonics albo Sunio, nie pamiętam do końca, na ławce na jednym z warszawskich podwórek na Woli Warszawskiej oczywiście, a na podwórku naszym ścierały się dwie szkoły. Szkoła dyskotekowa, reprezentowana przez kolegę z jednego budynku, który również akustycznie próbował zdominować przestrzeń, oraz szkoła metalowa przez drugiego kolegę, który również próbował akustycznie zdominować przestrzeń, a to wszystko czasem godziły sąsiadki, które krzyczały, że za głośno, i to wszystko. Grupa Halloween, I Want Out, a wspomniałem Nikifora, dlatego że chyba razem z Nikiforem mamy dużą pasję do zespołów jugosłowiańskich i bodajże to właśnie Nikifor pokazał mi, co bardzo sobie cenię, zespół, który za chwilę zabrzmi, i może zastanawiam się, czy wymawiać nazwę tego zespołu, czy robić mini konkurs. Nie, jednak nie mam nic dodania oprócz swojego głosu i swojej postaci. Więc Oscarowa fobia, Belly Decolte jako Jugosound. Konobar se vratio, jasno ga je doneo, sreo ga je prstima, gutao ga očima. Pogledi mu govore, ali on ih ne čuje, formule ne poznaje, komu se osjećuje. Cipele su tvoje bele, haljine i tvoje bele, usne su ti tako vrele. Tvoje ruke su daleke, grudi su ti tako meke, oči su ti pune sete. Devojke iz tvojih snova, ostavi ga ovcama i pođi sa mnom. Oscarowa fobia, Belly Decolte. No cóż, chociaż to Słowianie, język serbo-chorwacki, którym posługiwano się w Jugosławii, to może nie być do końca znany, może nie być do końca, może nam nie do końca rezonować, dlatego mogę przetłumaczyć troszeczkę przekaz tegoż utworu. Generalnie chodzi o mężczyznę, który wręcz jest przytępiony, bo coś się stało, po prostu rozstał się z inną dziewczyną. Jego oczy mu mówią, że kelner przyniósł homara, zjadł go palcami, przełknął to oczami. Generalnie pan jest smutny, podmiot liryczny jest smutny. Mniej więcej na tym to polega, a ja bardzo się cieszę z ruchu na forum, bardzo się cieszę z ruchu pod moim postem, naszym postem, bo w zasadzie ta audycja nie jest moja, jest nasza i ja zawsze z tej perspektywy my przede wszystkim wychodzę. Bardzo się cieszę z wielu komentarzy pana Andrzeja, pani Justyny, Małgosi. Gdzieś mignął mi również Robert z Gliwic. To dobrze. A teraz właśnie a propos pani Justyny, która widzę, że razem ze mną chyba lubi ten francuski zespół. Zespół, który nazywa się La Femme. I rzeczywiście co jeden utwór, nie jestem w stanie znaleźć na razie w tym zespole słabego utworu, więc podróżuję sobie po ich dyskografii i dzisiaj trafiłem na utwór Sur la planche i on też jest dobry. Femme sur la planche, a la planche to po naszemu deska. Sama piosenka jest bardzo letnia. Opowiada o właśnie o plaży, piasku, desce, słońcu i widząc, czując bardziej nawet, a czasem słysząc pogodę na zewnątrz, rzeczywiście ja mam pewien taki moment, kiedy odpalają mi się skojarzenia. Jest pewien dzień w roku, gdzieś właśnie w kwietniu. Wcześniej był w kwietniu, teraz już bardziej w marcu, kiedy wraz z ciepłym powietrzem przychodzą te wszystkie przyjemne rzeczy, które nas czekają w tym roku. I tak będę siebie programował i państwa trochę programował na przyjemne rzeczy, które nas w tym 2021 roku będą czekać. La planche, plansza, kiedyś widziałem plansza po naszemu, czyli deska w tłumaczeniu, kolejne zapożyczenie z języka francuskiego w języku polskim, również takie słowo choćby jak sala, to również pochodzi z języka francuskiego, a jeśli chodzi o planszę, widziałem kiedyś taki napis: uważaj na narkotyki, bo cię zmiotą z planszy. No więc owszem, tak, natomiast wraz z wiekiem coraz więcej rzeczy może nas zmieść z planszy i na coraz więcej rzeczy trzeba uważać. Znam to ostatnio z własnego doświadczenia i nakazy dotyczące higienicznego trybu życia, wysypiania się, ruchu, odpowiedniej diety przestają być pustymi sloganami, bo zaczynają naprawdę wpływać na życie. Ale to troszeczkę osobna historia, a ja, jako że zrobiło może nam się tak bardzo ciepło, przyjemnie, radośnie, przedstawię kolejny zespół z mojej szufladki zwanej, i tutaj muszę się skoncentrować, czyli smutne zespoły zza wschodniej granicy. Jednym z takich smutnych zespołów zza wschodniej granicy jest rosyjski Yegor Ves i utwór Dotła. Yegor Ves, utwór Do Toi. To troszeczkę z francuska, Do Toi, do ciebie. No ale nie, zespół jest rosyjski i tutaj przypomina mi się pytanie pana Zbyszka, które, no, odwieczne pytanie, dlaczego w swoich audycjach prezentuje tyle zespołów rosyjskich, ukraińskich czy białoruskich, a tych polskich może trochę mniej. Otóż dlatego, że w tych gatunkach, które grają mi w duszy, zimnofalowych, nowofalowych, shoegaze, elektro czasem, tych zespołów za naszą wschodnią granicą jest istne multum. Nawet jeśli uwzględnić liczbę ludności, tam jest tego naprawdę dużo. Tych twórców, tych artystów, których bardzo cenię. A jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o Polskę, no jakoś polskie zespoły, oprócz pewnych chlubnych wyjątków, mniej czują te gatunki. Dlatego zwracam się tam, na wschód. I rzeczywiście z racji też tego, że język rosyjski jest dla mnie zrozumiały, to też sam przekaz tychże zespołów po prostu trafia. Ale myślę, że pewne słowa i pewne zwroty są uniwersalne, pewne nastroje są uniwersalne i bardzo dobrze można wyczuć też przekaz takiej piosenki. A ileż ja mogę powtarzać polskie zespoły takie jak Aja RL czy Siekiera? No nie da się tego powtarzać w każdej audycji, a ja mam taką naturę, że ciągle szukam czegoś nowego. No dobrze. A teraz już przyszedł czas na następny zespół. I tym razem, no, pójdziemy do tych anglosasów. Niech sobie mają. Zdominowali całkowicie rynek muzyczny, zdominowali całkowicie, no, powiedzmy w 80% naszą kulturę. Czasem pewne rozbawienie łapie mnie, kiedy my tutaj, w kraju dosyć oddalonym, czy to od Stanów Zjednoczonych, czy od Wielkiej Brytanii, straszliwie emocjonujemy się jakąś parą królewską, czy też jakimiś rzeczami, które występują tam, hen, tysiące w ogóle, nie tyle mil, bo jednak będę trzymał się miary europejskiej, co tysiące kilometrów stąd, co w żadnym, absolutnie żadnym przypadku nas nie dotyczy. Być może chodzi tutaj po prostu o swego rodzaju ucieczkę od tego, co mamy na co dzień i zatopienie się w problemach innych. Być może tak. Dobrze, ale po tym przydługim wstępie chciałbym zaprezentować zespół Metronomy i utwór You Could Easily Have Me. No cóż, no w miarę... Nie mogę powiedzieć, że jest w miarę dobry. No po to go wybrałem, żeby go zaprezentować, więc proszę posłuchać. Metronomy, You Could Easily Have Me. Utwór instrumentalny, ale właśnie z takim przesłaniem. Mogłeś, mogłaś mnie mieć. No właśnie, angielski nie wyróżnia rodzajów, więc nie wiadomo, czy chodzi o kobiety, czy mężczyznę. Mogłaś, mogłeś mnie mieć, no ale cóż, już nie możesz. Przykra sprawa. A samo brzmienie kojarzy się nieco cyrkowo. Ja ostatnio nie zmusiłem się, ale w końcu przełamałem się, jeśli chodzi o ciekawość. Obejrzałem sobie taki film Joker amerykański, a propos cyrku, klaunów. I muszę przyznać, że no to bardzo dużo słyszałem o tym filmie, że to miał być taki film ambitny, psychologiczny. No i rzeczywiście tak jest, że kiedy nasi więksi bracia, wielcy bracia zza Atlantyku zabierają się za ambitne, psychologiczne kino, no to w porównaniu z polskimi produkcjami, w porównaniu z polskimi reżyserami, w porównaniu z takim Siergiejem Tarkowskim, z Andriejem Tarkowskim rosyjskim, no to w ogóle ta psychologia w filmie amerykańskim jest no, dosyć płytka. Te mechanizmy są strasznie oczywiste i to wszystko bardzo jasno z siebie wynika. Także jeśli ktoś chciałby psychologicznej głębi, zapraszam do kina z naszej części Europy, a wręcz z naszej części Eurazji. No dobrze, to była pewna wstawka filmowa. Idziemy dalej. Eyes of the Nightmare Jungle, Shadow Dance. Czyli pewna kropla gotyku ma. Jest jeszcze ciemno, więc można spokojnie do tego kotła dolać troszeczkę ciemnego płynu, bo będzie dynamicznie, a troszeczkę ciemnawo. Eyes of the Nightmare Jungle's Shadow Dance. No właśnie, jeszcze mogą płynąć takie dźwięki, bo jesteśmy przed świtem nawigacyjnym, który dla mojego południka, czyli no nie będę ukrywał, dla południka warszawskiego, dziś to 5 rano, czyli o 5 rano słońce będzie jeszcze 12 stopni poniżej horyzontu, więc ten dźwięk, ta muzyka, ten klimat jeszcze przechodzi. Możemy się jeszcze otulić w ciemności. Ale nadchodzą już rydwany ognia. Dlaczego nadchodzą rydwany ognia? Bo otóż dzisiaj właśnie, przepraszam, wczoraj, bo mylą mi się te marce, 29 marca urodziny miał Evangelos Odysseas Papatanasiu, popularnie zwany Wangelisem, który, no cóż, nie sposób wymienić wszystkich pięknych melodii, które Wangelis skomponował. Mnóstwo muzyki filmowej, jeszcze wcześniej twórczość w zespole Aphrodite's Child, próby z zespołem Yes. Ja nie będę tutaj po prostu mówił o biografii Wangelisa, nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o muzykę, za którą dostał Oscara. Rydwany ognia, Chariots of Fire, czyli historia dwóch biegaczy, historia lekkoatletyczna. W ogóle lekkoatletyka jest sportem niesamowicie szlachetnym i sportem, który bardzo lubię, lubiłem, trenowałem. Był kiedyś taki jeden warszawski obieg, który teraz jest praktycznie w całkowitej ruinie, ale nie będę tutaj mówił o wspomnieniach starego wiarusa. Absolutnie nie. Skupmy się na muzyce. I zawsze pamiętam, kiedy biegałem, to kojarzyło mi się to właśnie z rydwanami ognia i właśnie na 5 rano jest to, myślę, idealna melodia.